Aquesta és música de Brad Paisley, és un tema instrumental i una versió excepcional del seu Jingle Bells, que pertanyia a l'àlbum A Brad Paisley Christmas del 2006. Amb aquesta peça iniciem una nova trobada, conjuntament amb tots els nostres oients, mitjançant aquest espai. Això és Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, un programa del Club del Country. És la nostra edició número 124 i en el dia d'avui escoltarem un especial de música nadalenca. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ens podeu escoltar cada setmana amb aquesta hora a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, també a través de les xarxes socials i de la nostra plana web www.clubdelcountry.com. Comencem amb el darrer treball discogràfic que ens porta un artista increïble, al meu entendre. Publicat aquest disc el 30 d'octubre d'aquest 2015, es diu Christmas Time. El segon projecte nadalenc, en 10 anys després de la realització del primer, el Beautiful Star Christmas Collection, un àlbum que ha arribat al número 2 a la llista del US Grass i al número 26 del US Country, i que comença amb aquest Dreaming of Christmas. Comencem, doncs, la música del dia d'avui, en la música d'una de les més grans intèrprets de bluegrass avui en dia. Ella és Rhonda Vincent, nascuda el 13 de juliol del 1962 a Grand Top, a l'estat de Missouri. And see the family driving down the lane. The kids have been excited since we hung the candy canes. The tree is filled with presents as we celebrate the birth of the baby in a manger who brought peace and joy to earth. I'm dreaming of Christmas. What a celebration, it's my favorite time of year. I'm dreaming of Christmas, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Table, chocolate gravy in a pan, made with Martha White and a pair of loving hands. Sleds up on the hillside, slip and slide out in the snow. Throw a log into the fireplace, warm us up from the bitter cold. I'm dreaming of Christmas. What a celebration, it's my favorite time. Christmas and a Happy New Happy New Year. És una de les meves debilitats, aquesta noia, noia ja amb la seva edat, és Rhonda Vincent, és una cantant de 53 anys d'edat ara mateix, protagonista en diversos moments de country pro comercial, però bàsicament centrada amb el bluegrass i també en certs moments amb el gospel. Ella i la seva insuperable mandolina, també la guitarra o el violí, va debutar als anys 70. Ens ha portat, després d'uns quants àlbums, aquest disc de Nadal. De fet, va començar a editar-los el 1990 amb el seu àlbum de debut independent amb Rebel Records, anomenat A Dream Come True. La seva etapa més comercial va esdevenir-se als anys 90, principis dels anys 90, quan va editar un àlbum per Giant Nashville i després per Warner Bros. Des d'aleshores treballant amb Rounder Records i finalment als anys 2010 treballant amb un altre segell independent com Upper Management, amb qui ha publicat els darrers. Aquest, com hem dit abans, és el seu segon àlbum de Nadal, que també compta amb la cançó anomenada The 12 Days of Christmas. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds, three French hens, oui, oui, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me ten lords a-leaping, nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four golden, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a-leaping, 9 ladies dancing, 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese is-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Maids of Milking. Merry Christmas. Merry Christmas. Dang, is it Christmas time already? Is there really a partridge in a pear tree? Genial, aquesta interpretació del The 12 Days of Christmas, Rhonda Vincent. Tancarem la presentació amb aquest programa especial nadalenc de Country Radio Estèlia Ràdio Principat, el del disc de 2015 de Rhonda Vincent, d'aquest Christmas Time, és temps de Nadal, amb el tema tan popular anomenat Jingle Bells. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Seguim a Country Radio Estel i a Ràdio Principat. Presentarem un nou disc també ple de cançons tradicionals del món del Nadal, del Christmas, i ho farem amb una de les veus legendàries de la música country dels anys 80, que és quan va obtenir la majoria dels seus grans èxits, amb aquells números 1 com el High Water, el Don't Go to Strangers o el Jarlene. Després, algun èxit menor als anys 90 també el va acompanyar. Estem parlant de T. Graham Brown, nascut el 30 d'octubre del 1954 a la localitat Jarabi, a l'estat de Georgia, i que encara continua amb actiu, com ho va demostrar amb un bon àlbum el passat 2014, ple de convidats, això sí, excepcionals, com Jimmy Fortune, els Oak Ridge Boys, Leon Russell o Vince Gill mateix. Aquest disc que acaba d'editar-nos es diu Christmas with T. Graham Brown i és el seu primer esforç nadalenc, que té cançons, com hem dit, tradicionals, com aquest Here Comes Santa Claus. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen blitzing all his reindeer, pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Now here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag just filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Well here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa Claus knows we're all God's children, that makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we'll just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. T. Graham Brown, i amb un tema classiquíssim, aquest Here Comes Santa Claus, que estem escoltant, Santa Claus, de cançons conegudíssimes, i trobaríem amb aquest àlbum moltíssimes, de fet ho són gairebé totes, com aquest Rocking Around the Christmas Tree, que també ens porta amb aquest disc T. Graham Brown. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. A mistletoe hung where you can't see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. You will get that sentimental feeling when you voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around. With boughs of holly rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everybody dancing merrily in the new old-fashioned way. G. Si sonava també aquest clàssic Rockin' Round the Christmas Tree, seguint el mateix exemple de cançons dels anys 60 i mantenint-les tradicionalment amb la manera més curta possible, com eren aquestes cançons de dos minuts i mig de durada, com aquest tema que acabem d'escoltar, dos minuts justos, Rockin' Around the Christmas Tree. Hi ha una cançó nova en el disc, una de nova, i és una cançó que ens parla de Santa Claus, del Pare Noel, que ens arriba a nosaltres amb un objecte volant no identificat, un ovni. Es diu Santa Claus is coming in a UFO. Escoltem aquesta cançó. Santa Claus is coming in a UFO. It's all loaded up and ready to go. When he comes down the chimney tonight, he'll be traveling at the speed of light. He's got toys for every boy and girl. For Christmas that'll be out of this world. Santa Claus is coming in a UFO. Santa Claus is coming in a UFO. He's flying into town just as quick as he can, and helping him steer it is a little green man. Venus on the left and Mars on the right. Ain't nothing gonna slow Santa down tonight. The ship fueled up and it's running fine. He'll be making his rounds in record time. Santa Claus is coming in a UFO. Santa Claus is coming in a UFO. Stopping at every house on earth. Being Santa Claus is a lot of work. We just love it if he could stay. But he's got stockings to fill in the Milky Way. Can't wait to see him back next year when he's entering our atmosphere. Santa Claus is coming in a UFO. Santa Claus is coming in a UFO. Santa Claus is coming in a UFO. Santa Claus is coming in a UFO, com deia aquí Graham Brown. D'aquesta manera han presentat el seu darrer treball discogràfic, aquest anomenat Christmas with T. Graham Brown. Deixem de moment els àlbums i passem a senzills editats amb aquesta temporada nadalenca 2015-2016. Quan ens arriba la temporada de Nadal, les cases es decoren, la música la sentim al carrer i els anuncis per la televisió, la música que estimem o que odiem, perquè també hi ha molta gent que ho fa en la música nadalenca, retorna a nosaltres. I ho fa una altra cançó, composta en aquest cas per al mateix Justin McGurk, que escoltarem, i és una cançó original seva, Christmas Party, la festa de Nadal, i pertany al seu darrer àlbum, Picket a Winner. M'agraden aquests àlbums, que no són àlbums especials de Nadal, sinó que contenen alguna cançó que un pot programar per Nadal. És una cançó com qualsevol altra, com una que ens parli de l'estiu o que ens parli de la primavera. Escoltem aquest darrer senzill de Justin McGurk, anomenat Christmas Party. It's Christmas time again, so let's spread that festive cheer. The elves are packing up the toys, and Santa's on his reindeer. Rudolph's nose is shining bright to light their merry way. He'll be climbing down your chimney just in time for Christmas Day. Let's all get together. we'll celebrate the birth of Christ on the best day of the year. Merry Christmas, everyone, have a happy new year. Jack Frost is never far away, he'd be knocking on your door. He can watch us through the window when we're dancing around the floor. A little snow would be nice, just to set the atmosphere. Come on in and join us at the party of the year. So let's all get together for the party of the year. Raise a glass for old anxiety and friends no longer here. We'll celebrate the birth of Christ on the best day of the year. Merry Christmas, everyone, have a happy new year. Welcome to the future, let's grab it with both hands. You and I together, let's start making plans. So let's all get together for the party of the year. Raise a glass for all anxiety and friends no longer here. We'll celebrate the birth of Christ on the best day of the year. Merry Christmas, everyone, have a happy new year. Peace on earth to everyone, and have a happy new year. El següent senzill que us presentarem també de la zona de la música, aquesta frontera absoluta que existeix entre... Absoluta no és la paraula, aquesta frontera difusa que moltes vegades existeix per a les ments més obertes i els cors més amples entre la música blues i la música country. Christmas in the Backwoods és el darrer projecte musical que ens aporta com a senzill per aquesta temporada Lee J. Matthews, que és un personatge que ens arriba des de Texas. És un cantant de color que barreja amb el seu àlbum Welcome to the Backwoods en dues músiques, i per això hi podem trobar-hi elements tan característics de la música soul, de la música negra i també de l'extensa tradició que té l'estat de Texas, tot i que ell és original d'Atlanta. Per tant, pot veure una mica dels dos llocs. Escoltem E.J. Matthews amb la cançó Christmas in the Backwoods. Well, late at night, just about Christmas Day, children go to sleep, Santa Claus is on his way. So I take a peek, see what Santa left for me. Well, a bit of that white lightning underneath the Christmas tree. Christmas in the backwoods, jingle-ing-a-ling, jingle-ing-a-ling. Christmas in the backwoods, jingle-ing-a-ling, jingle-ing-a-ling. Yeah. Christmas in the backwoods, jingle-ing-a-ling, jingle-ing-a-ling. Yeah, I hear sleigh bells, Knoxville, Tennessee. Sweet potato pie, down there in Georgia, see. Well, I see St. Nick, down there in New Orleans. And all in the piney wood, jingle-ing-a-ling. Well, come on, oh yeah, oh, Merry Christmas, y'all. Well, oh yeah, oh, Merry Christmas, y'all. Jingle-ing-a-ling, jingle-ing-a-ling. Yeah, baby, hold me close, up under the mistletoe. Chestnuts roasting, open fire smoking slow. Yuletide carolers, it's almost Christmas Day. Well, and if you listen close, you can hear Santa say, Christmas in the backwoods, jingle-ling-a-ling, jingle-ling-a-ling. Christmas in the backwoods, jingle-ling-a-ling, jingle-ling-a-ling. Christmas in the backwoods, jingle-ling-a-ling, jingle-ling-a-ling. Christmas in the backwoods. Oh, Merry Christmas, y'all. Yeah, come on, oh. Oh, Merry Christmas, y'all. Yeah, come on. Jingle-ling-a-ling, jingle-ling-a-ling. Estàs escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat Especial Nadal amb Rafael Corbí. Deixa que nevi. Aquesta també és una nova cançó, la proposta musical de The Blackwell Band, però no la cançó. Òbviament aquesta és una de les grans i tradicionals peces del món de la música, no només de la música country, sinó de tot els gèneres musicals. Let It Snow, deixa que nevi. Santa Baby també és una proposta per aquest Nadal 2015 de Daniela Marie. Slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Oh, Santa baby, a 54 convertible to light blue, and I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. I want a yacht, and really that's not a lie. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, there's just one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa honey, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and sign your ex on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Aquesta era la versió d'aquest Santa Baby que ens aportava Daniel Marí. Retom amb els àlbums, i en aquest cas amb un duo que provenen de la música rock, però que han decidit fer el seu pas, almenys de moment, a la música country. I ho han fet amb un disc de Nadal. Estem parlant del disc que ens portaran Matthew and Gunnar Nelson. En Gunnar Nelson és el més conegut dels dos. Són idèntics, són dos germans bessons i són els fills d'aquell ídol de joventut de fa moltíssims anys, Ricky Nelson, conjuntament amb l'actriu Christine Harmon. En Matthew i en Nelson ens porten, i en Gunnar Nelson, també germans de Tracy Nelson i del músic Sam Nelson, ens porten aquest disc de Nadal en el qual fan el seu pas cap a la música country. Es diu This Christmas, amb la col·laboració de diferents artistes que s'acosten amb aquest àlbum, sobretot la Molly Sherry Holmes, que hi participen diverses. La Lisa Bonagura participa en aquest tema que es diu This Christmas. Tell you for a long, long time. Ever since I can remember, you've been a friend of mine. Now with all the snow that's falling down and this beauty all around us, oh, all that's left to do is say I love you. No ha estat fins aquesta cançó que 20 anys després han pogut tornar a entrar a les llistes musicals nord-americanes, en aquest cas menors de country i prou interessants en les llistes d'adult contemporani. estat els personatges que ens arribaven des de Santa Mònica, Califòrnia, els dos germans, en Gunnar i en Matthew, formen part d'aquest duo, que col·laboren amb diversa gent amb aquest àlbum anomenat This Christmas, com amb aquest conegudíssim Santa Claus is Coming to Town, a la qual hi participa en Molly Cherry Holmes. Tinguem la presentació d'aquest disc Christmas amb una peça que ens porten Matthew and Gunnar Nelson. Aquest coneixim White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas has been white. Thank you. of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. Sí, hem escoltat aquesta magnífica interpretació que ens aportaven Matthew i Gunnar Nelson d'aquest White Christmas. Estem a la recta final del nostre espai per aquesta setmana i tenim més propostes que ens han arribat, però en aquest cas també, perquè de tant en tant ens agrada, però ens perdríem una mica en música d'altre temps, música de cowboys i música clàssica dins el món del Nadal. Això no m'agradaria mai que s'oblidés per molts àlbums nous que estiguessin sortint. Com, per exemple, aquest tema anat It's Christmas, de Jimmy Wakely. Throw away your troubles and forget every care, it's Christmas. Christmas, can't you feel a happy holiday in the air? It's Christmas, Christmas. Whatever you do, don't worry. Whatever you do, don't frown. But ring out the jingle bells. Ring-a-ling-a bells. All join in for one more chorus. Everybody everywhere is wearing a smile. It's Christmas, Christmas. Christmas, everybody needs a tonic once in a while. It's Christmas, Christmas, Christmas, Christmas. You're gonna feel fine and dandy if you celebrate now and then. So throw away your troubles and forget every care. It's Christmas again. En Jimmy Wakely era un bon personatge conegut en el món de la música western anys enrere, perquè ell va néixer el 16 de febrer del 1914 a Howard County, a l'estat d'Arkansas, i va morir a l'edat de 68 anys a Mission Hills, a Califòrnia, el 23 de setembre del 1982. Sobretot intèrpret, però també músic, compositor i actor en diverses pel·lícules de western, això sí, de sèrie B, però en diverses pel·lícules també va fer de secundari de les majors, dels estudis importants, en definitiva, de la música country. Va fer una sèrie de duets interessants a finals dels anys 40 amb Margaret Whiting, inclòs un número 1 que van tenir les llistes americanes de country i de pop amb la Sleeping Around. En Jimmy Wakely ens acompanya amb un parell de peces que recordem des de l'antic western de la música country. Amb aquest If Santa Claus Could Bring You Back to Me. If Santa Claus could bring you back to me, oh, what a Merry Christmas it would be. I feel sure that he would if he could, but you're sleeping where the mountains meet the sea. So I'll just say a prayer on Christmas Eve and put your picture on my Christmas tree. There'd be joy on Christmas Day, more than words can ever say, if Santa Claus could bring you back to me. And put your picture on my Christmas tree. There'd be joy on Christmas Day, more than words can ever say, if Santa Claus could bring you back to. Cançons fantàstiques, una vegada més. És increïble escoltar-les i recordar-les, sobretot amb aquest gran ahir de la música country. Escoltem més temes ja a la nostra recta final per finalitzar, i és d'un àlbum que ens porta diferents artistes, en aquest cas Christmas Time's Coming, del 2015, i podem escoltar-hi diferents veus, com per exemple aquesta que ens arribarà a continuació a càrrec d'una magnífica Stephanie Urbina Jones. És una interpretació d'un clàssic, aquest Feliz Navidad. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió. Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. I bones festes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. My heart.